Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Сальнікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некраева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна, далей у студыі Таціяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары і міжнародныя арганізацыі рэзка асудзілі тэракт на лётнішчы Дамадзедава ў Маскве. У панядзелак у выніку меркаванага тэракту на гэтым маскоўскім лётнішчы загінулі як найменей 35 чалавек і 110 чалавек параненыя. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў ураду распрацаваць захады для як мага больш пільнай праверкі пасажыраў у аэрапортах. Кіраўнік Расіі падаў прыклад ЗША і Ізраілю, дзе пасажыры заўсёды пільна аглядаюцца перад пасадкай у самалёт. Следчы камітэт Расіі пачаў допыты супрацоўнікаў бяспекі на лётнішчы Дамадзедава ў Маскве. Сёння ў часе эмацыйнага выступу па тэлебачанні пасля хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў прэзідэнт Расіі пакляўся пакараць вінаватых у бомбавым выбуху ў Дамадзедава. Дмітрий Мядзведзеў сказаў: «Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление, были выявлены и преданы суду. А гнезда этих бандитов, как бы они ни назывались, должны быть ликвидированы. С теми же, кто будет сопротивляться, как и принято в таких ситуациях, церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте». Сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Федэральныя і рэгіянальныя ўлады выплацяць у агульнай колькасці сем'ям загіблых па 3 мільёны рублёў. На Захадзе абнародаваныя новыя матэрыялы, якія сведчаць на карысць падазрэнняў адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. У дакументах, датаваных 2004 годам, гаворыцца, што былы паплечнік косаўскага прэм'ера Джавід Халіцы быў цесна звязаны з арганізаванай злачыннасцю. Каля месяца таму справаздачы Рады Еўропы Хашым Тачы быў абвінавачаны ў тым, што адчульваў найбуйнейшы крымінальны клан у Косаве, які напрыканцы 1990-х займаўся кантрабандай наркотыкаў і незаконным гандлем чалавечымі органамі. Раней урад Косава зняпраўдзіў гэтыя закіды. Сёння справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швейцарскі парламентар Дік Марці, абмяркоўваецца на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў сустрэўся ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўразвязу і НАТА. Па выніках перамоваў з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэлем Барозу бакі падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі. У ЗША прайшло першае слуханне ў справе 22-гадовага Джэрада Лі Лафнера, якога вінавацяць у страляніне ў арызонскім супермаркеце. Адвакат падсуднага назваў яго невінаватым. У выніку здарэння 8 студзеня загінулі 6 чалавек, сярод іх 9-гадовае дзіця. Сярод 12 параненых кангрэсменка ЗША Габрыэль Гіфардс, якую нападнік параніў галаву падчас яе сустрэчы з выбарцамі. Амерыканская кінаакадэмія назвала сёння намінантаў на прэмію «Оскар». Лідарам па колькасці намінацыяў стала брытанская гістарычная драма «Кароль гаворыць». Стужка высунутая па 12 катэгорыях, у тым ліку лепшы фільм і лепшая мужчынская роля, у якой пераможа, як мяркуецца, актор Колін Ферт. 83-я цырымонія ўзнагароды пройдзе ў Лос-Анджэлесе 27 лютага. Гэта быў выпуск навінаў. У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. У Менску пачала працу місія міжнароднага валютнага фонду. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай гадзіны, а пачынаем мы з сітуацыі вакол палітычных вязняў. Адвакаты сваякі грамадзянаў, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генеральнай пракуратуры Беларусі. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Сальнікава, Мікалая Статкевіча і Уладзіміра Някляева. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч. Маці Андрэя Саннікава Алла Ўладзіміравна зноў хварэе. Пасля ўдзелу ў акцыі салідарнасці з вязнямі 19 снежня, якая адбылася каля Чырвонага касцёла 19 студзеня, у жанчыны паднялася тэмпература, але кажа, што больш непакоіць тое, што зноў няма ніякіх звестак ад сына Андрэя і невесткі Ірыны Халіп. З 29 снежня да іх не дапускаюць адвакатаў, а кароткі ліст, які яна атрымала ад сына на мінулым тыдні, не даў адказу на пытанне, як пачуваецца Андрэй, пра якога паведамлялі, што ў яго на плошчы незалежнасці была паранена нага. Спрашивала, как твое здоровье, что у тебя с ногой, потому что я знаю, что там что-то с ногой то ли сломано, то ли выбито, не знаю, что он не мог. Когда я его первый раз видел адвокат, он же тогда сказал в прессе, что он в таком плохом физическом состоянии, на ногу совсем не мог остановиться. Но он об этом не пишет. То ли он сам не хочет ничего рассказывать, то ли ему сказали, что без подробностей, коротко, не знаю. Но письмо очень такое короткое, лаконичное. Но а что думать, это трудно сказать. Я говорю, тут у меня был один журналист, который сказал, вы находитесь в 100 шагах от него, ну, живу я. И вот это меня теперь подумаю, что в 100 шагах помочь не могу. Ой. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і намагацца ад кіраўніцтва ізалятара КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала. Перадавала, якія там на ўсялякі выпадак ад насмарку, вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. Яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну калі 12-га ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Ось таму мне гэты момант мне больш за ўсё непакоіць. Жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча Мілана не можа забраць ягоную пасцельную бялізну, каб памыць. Дарэчы, як і сваякі большасці іншых вязняў. Парадак у амерыканцы адносна пасцельнай бялізны такі. Каб сваякам аддалі бялізну на мыццё, вязень павінен напісаць адпаведную заяву. Але вось ужо амаль месяц заяваў няма, бо няма сувязі з вязнямі нават праз адвакатаў. А такая праблема, як забраць бялізну брудную ў вас? Не было ніякай бялізны. Не вяртаюць ад яго нічога, да? Не, нічога не вяртаюць, і адпаведна не прымаюць чыстую, таму што пры сабе яны маюць права мець толькі дзве пласціны на ваку, ўсё. Воля Некляева сказала, што яе адзін раз гэта атрымалася. Мы спрабавалі яшчэ раз у панядзелак. Ну, кожны дзень мы прызапісваемся з гэтымі пласцінамі туды назад. Кожны дзень, то бок панядзелак, серада, пятніца. Пэўная колькасць фігурантаў справы 19 снежня знаходзіцца за кратамі не ў амерыканцы, а ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. У прыватнасці, там сядзіць актывіст грамадзянскай кампаніі «Гаворы праўду» Павел Вінаградаў. Бацька Павла, Юры Вінаградаў, які жыве ў Беразіно, ужо атрымаў ад сына некалькі лістоў. Вось што з іх вядома пра ўмовы, у якіх трымаюць актывіста, і пра дзейнасць следчых. Условия содержания, ну, более-менее говорит. Уже во вторую камеру бросили. Был в камере, было 24 человека, сейчас камера 4 человека. Два каких-то высокопоставленных бывших милиционера и один россиянин. Не знаю, с чем это связано. Опера приходят регулярно, запугивают, вызывают на так называемую беседу, то есть без протокола. Это он то, что в письма смог написать. Вот. С адвокатом мы виделись. Будут писать апелляцию по поводу видеоматериалов, которые прошли ОНТБТ, потому как, ну, ерунду там. Много того, чего ни в каких экстремистских группировках он не состоял, никаких милиционеров он молотком не избивал. Сказаў бацька актывіста грамадзянскай кампаніі «Гаварэ праўду» Юры Вінаградава. У чыгуначны райсуд выкліканы Барыс Хамай, да якога 3 студзеня міліцыянта затрымалі ў цэнтры Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам. Апазіцыянер паспеў толькі яго разгарнуць, і да яго адразу падышлі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным. Затрыманне Барыса Хамайда адбылося ў той самы дзень, калі ён абвясціў бестэрміновую акцыю. 2011 год, год нацыянальнага сцяга, прысвечаны 20-годдзю беларускай незалежнасці. Вы на хвалях «Радыё Свабода», працягваем праграму. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Дыскусія і прыняцце рэкамендацый запланаваны на чацвер 27 студзеня. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі. Докладчикам ад імя Камітэту палітычных справ парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на дэбатах па Беларусі прызначаная дэпутат з Фінляндыі Сініка Хурскайнен. Спадарыня Хурскайнен бывала ў Беларусі некалькі разоў. Мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Сітуацыяй у Беларусі валодае добра, паведамілі ў яе страсбургскім офісе, але ад інтэрв'ю на гэтую тэму пакуль адмаўляецца. Яна будзе гатовая да інтэрв'ю толькі пасля таго, якія даклад будзе зацверджаны камітэтам палітычных справ. Гэта значыць толькі 27 студзеня. Апрача дакладу спадарыні Хурскайнен ад палітычнага камітэту на дэбатах будзе прадстаўленае меркаванне ад імя камітэту юрыдычных справ парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Само ўключэнне беларускага пытання ў парадак дня сесіі ПАРЭ ў якасці тэрміновага сведчыць пра цікавасць асамблеі да падзеяў у Беларусі. Ужо ў панядзелак адбылася нефармальная дыскусія па беларускім пытанні, у часе якой выказаліся ўсе кіраўнікі Рады Еўропы. Прэзідэнт ПАРЭ Мэўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Еўропы з Беларусю немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні, у тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. Цытую: «Яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны», заявіў прэзідэнт ПАРЭ. Кіраўнік камітэту міністраў Рады Еўропы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую: «На жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй», заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьорн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Еўропе. Далей цытую: «Без Беларусі Рада Еўропы няпоўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў». А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё, гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат Дзярждумы Дзмітрый Вяткін. Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі по часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет. Поводле спадара Вяткіна, у российских депутатов возникают пытанні только относно заходов правоохранных органов Беларуси у относинах до некоторых громадян, у тым лику российских. В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена разрешение этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории его государства, в том числе Республики Беларусь. Поводле депутата Державной Думы Дмитрия Вяткіна, российская делегация будет выступать за диалог Рады Европы и официальной Беларуси, за вертание официальной белорусской делегации у Страсбургский палац Европы. Передавал Валер Калиновский. Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНЕ Зенон Пазняк звярнуўся з адкрытым лістом у Раду Еўропы. Пазняк прапануе, цытата, разгледзець на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу 31 студзеня гэтага года магчымасць прыняцця рашэння аб звароце ў Раду бяспекі ААН на прадмет прадстаўлення ў міжнародны крымінальны суд прапанова аб узбуджэнні справы супраць грамадзяніна Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі Александра Рыгорыча па абвінавачанні генацыд, стварэнні умоў для дэградацыі, вымірання групаў насельніцтва беларусаў і асобных грамадзян. Рэжым Лукашэнкі, піша далей Зенон Пазняк, праводзіць антыдэмакратычную, тыпова акупацыйную антыбеларускую палітыку паўзучага генацыду, свядома накіраваную супраць культурнага існавання беларускай нацыі. Зважаючы на гэта, мы прасілі б не карыстацца тэрмінамі беларускі рэжым, беларуская палітыка, беларуская ўлада, беларускі лідар у дачыненні да Лукашэнкі тэрмінам санкцыі супраць Беларусі і таму падобнае, бо гэта зневажае пачуцці дэмакратычных беларусаў і вольных людзей. Гэты рэжым, палітыка, ўлада і лідар антыбеларускія, габоўскія, антынародныя. Канец цытавання. Са зместам адкрытага ліста Зенона Пазняка ў Раду Еўразвязу вы можаце пазнаёміцца на сайце Радыё Свабоды па адрасе свабода.орг. Праз месяц пасля пачатку перамоў наконт умоў пастаўкі расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы адрапартавана, што Беларусь і Расія нарэшце дасягнулі кансэнсусу ў спрэчным пытанні. У гэтым годзе планавалася набыць у Расіі больш за 21 мільён тонаў нафты без аплаты мыта. Аднак за адсутнасці пагадненняў ад пачатку году пастаўкі былі спыненыя. Летась расійскія ўлады выдзелілі для Беларусі бязмытную квоту крыху больш за 6 мільёнаў тон. Астатняя колькасць абкладалася 100% мытам. У працяг тэмы Ігар Карней. Пастаўкі нафты ў Беларусь, спыненыя 1 студзеня 2011 году, да сённяшняга дня заставаліся пад пытаннем. Аднак прадстаўнік расійскай кампаніі «Транснефть» Ігар Дзёмін запэўніў, працэс падпісання кантрактаў завершаны і 25 студзеня нафта зноў пайшла на беларускія НПЗ. Пры гэтым афіцыйна ўмовы паставак і кошты, па якіх нафта пайшла на перапрацоўчыя прадпрыемствы, не каментуюцца. Але калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці, расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Пры такім раскладзе бюджэт Беларусі страціць да 2 мільярдаў даляраў, якія разглядаліся як патэнцыйны прыбытак у дзяржаўную казну. Увесь мінулы год Расія адмаўлялася пастаўляць бязмытную нафту на той падставе, што не падпісаныя міждзяржаўныя пагадненні аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У канцы 2010-га абедзве палаты нацыянальнага сходу ратыфікавалі неабходныя дакументы. У Маскве адбыліся перамовы кіраўнікоў двух краінаў. Былі спадзяванні, што праблема вырашыцца падчас візіту ў Маскву прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. Па выніках перамоваў з Владзімірам Пуціным Мясніковіч назваў паездку плённай і паабяцаў, што неўзабаве чорнае золата паплыве на беларускія НПЗ. Было нават агучана, што ад новай формулы паставак беларуская эканоміка атрымае субсідыі ў памеры 4 мільярды даляраў. Эксперты сыходзяцца на думцы, што прычыны непаразуменняў носяць палітычны характар, гаворыць эканаміст Леў Марголін. Калі б на самой справе тое, што было ў снежні падпісана, пачало здзейсняцца, то за год мы б якраз вось гэтых адрозненні мытаў на нафты і нафтапрадукты, мы заработалі гэтыя 4 мільярды даляраў. Але тое, што гэта былі аптымістычныя выказванні, нам да гэтага ўжо не прывыкаць. Кіраўнікі, калі нават звяртаюцца з Москвы пабітыя, яны ўсё роўна робяць такую аптымістычную міну. Калі нешта яшчэ не рашылася, то ў самыя бліжэйшыя дні будзе вырашана. На перапрацоўчых заводах у Наваполацку і Мазыры сцвярджаюць, аб'ём перапрацоўкі знізіўся да 10-12 тысяч тонн замест 30 тысяч у звычайным рэжыме. У любым выпадку, на думку эканаміста Віктара Цярэшынкі, трэба рыхтавацца да таго, што Беларусь будзе набываць нафту на нявыгадных для сябе умовах. Мне кажется, что сегодня ухудшится ситуация с Россией, вернее, как бы улучшится так набывателя, но ситуация в экономике будет ухудшаться. И мы вынуждены будем покупать нефть по более дорогим ценам. И условия будут более жесткие. Конфликтную ситуацию вакол российской нафты белорусский урад безвынікова намагаўся развязать праз экономичный суд СНД. Однак суддзі заклікалі Беларусь и Россию шукать выйсце шляхам перамоваў. Дамаўляцца, як сведчыць практыка, удаецца с цяжкасцю. Між тым, на хадайніцтва Міністэрства юстыцыі Беларусі у красавіку суд зноў вернецца да нафтавай тэмы. Яшчэ летась ва ўмовах рэзкага падвышэння кошту расійскай сыравіны Александр Лукашэнка загадаў дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі. Неўзабаве ў парты Украіны і краінаў Балтыі пачалі прыбываць танкеры з Венесуэлы. Лукашэнка распарадзіўся выйсці на паказнік венесуэльскай нафты ў аб'ёме 10 мільёнаў тон штогод. Сёлета, праўда, ніводзін танкер з Венесуэлы ў напрамку Беларусі пакуль не выправіўся. Перадаваў Ігар Карней. У экспертызе свабоды перадача на тэму беларуска-расійскія дачыненні пасля 19 снежня. Падзеі 19 снежня памянялі ўнутранае і вонкавае становішча Беларусі. Ці змянілася палітыка Москвы ў дачыненні да Мінску? Ці вяртаецца Расія да традыцыйнай палітыкі эканамічных субсідый і абароны Беларусі ў міжнародных арганізацыях? Што азначае канфлікт вакол паставак нафты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар даследчых праграм Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошы з Хельсінкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Адвакаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Мікляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зенон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Многія дэмакратычныя актывісты пасля 19 снежня вырашылі пакінуць радзіму. З'язджаць пачалі тады, калі пачаліся масавыя арышты ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску, допыты да ператрусы. Хто і як уладкаваўся ў часовай эміграцыі, якія ў гэтых людзей спадзяванні, даведваліся сёння рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. Адразу пасля разгону плошчы з Беларусі з'ехалі двое актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» – Ігар Каваленка з Магілёва і Алег Мяцеліца з Бялынічаў. Яны былі давернымі асобамі кандыдатаў прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Вяртанне на радзіму актывісты чакаюць у Вільні. Падрабязней Андрэй Белагубоў. Ігар Каваленка быў удзельнікам плошчы. Па дарозе ў Магілёў вырашыў не гуляць з лёсам і паехаў у Смаленск. Адтуль праз Санкт-Пецярбург і Фінляндыю дабраўся да Вільні. На той момант не было пагроз, але я зумеў, калі ўжо вырубілі Некляева, калі ён яшчэ з'яўляўся кандыдатам на прэзідэнцтва, то гэта будзе вельмі жорстка, каб не сядзець у турме. Я вырашыў з'ехаць у турме, нічога не зробіш, ні для сваіх сяброў, ні для радзімы. А за мяжой можна ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Жаданне было выехаць на 2-3 дні. Вяртанне Каваленкі чакаюць у Магілёве жонка і двое дзяцей. Супрацоўнікі КДБ прывялі ператрус у іхнай кватэры. Пакуль гэта адзіны выпадак, калі жонка на ўласныя вочы пабачыла, як працуюць спецслужбы. Суседзі і блізкія з разуменнем ставяцца да мужавага ад'езду, кажа Алена Каваленка. На агул без яго цяжка, прызнае яна. Он наш карміліс быў асноўной, і без яго падтрымкі вообще сям'я очень трудна, канешне. Алега Мяцеліцу ў Бялынічах чакаюць жонка і двое непаўналетніх дзяцей. Ператруса ў кватэры актывіста не было. У дачкі Яўгеніі, тым не менш, участковы міліцыянт выпытваў, дзе тата. У хату дзяўчына яго не пусціла. Сказала, каб пакінуў нумар тэлефона, і тады бацька з ім звяжацца. Паводле дачкі, дагэтуль у сям'і такой працяглай разлукі не было. Мама перажывае, і я, і брат малы, і па хазяйству вельмі цяжка таксама без яго. Ты мае знаёмыя таксама перажываюць, што адбылося 19-го, і што зараз адбываецца ў краіне, і наконт таго, што тата з'ехаў, і не адзін ён такі. За плячыма Алега Мяцеліцы 70 сутак адміністрацыйных адседак. І імя ўлада адзначыла ягоную актыўнасць у папярэдніх выбарчых кампаніях. Да Вільні ён дабіраўся праз Расію і Эстонію. Чаму Вільня? Таму што сюды імкнецца большасць беларускіх палітуцікачоў, тлумачыць актывіст. Вільня – это горад, дзе мы блізка да Беларусі, дзе ёсць універсітэт ЕГУ, дзе ёсць дом правоў чалавека, ёсць беларусы. Заўсёды нехта прыязджае, такім чынам можна тут хаця б нешта пачынаць рабіць. Што мы, пачалі з першых дзён. Алег Мяцеліца і Ігар Каваленка разам з калегамі з іншых беларускіх рэгіёнаў ствараюць у Вільні Беларускае бюро грамадзянскага і палітычнага прадстаўніцтва. Яно, мяркуюць актывіста, стане каардынацыйным цэнтрам узаемадзеяння беларускай аб'яднанай апазіцыі з літоўскімі палітычнымі і грамадзянскімі структурамі. З берасцей рэгіёну з'ехалі за мяжу пасля падзей на плошчы некалькі чалавек. Паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца іх сябры ў Беларусь, удакладняе Сергей Ягоров. Глеб Хамутоў, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і студэнт Варшавскага універсітэту Андрэй Шарэнда цяпер за мяжой, адпаведна ў Вільні, Варшаве. У сацыяльных сетках Глеб Хамутоў адзначыў, што жадае змяніць сваё жыццё, жахліва стаміўся ад таго, што адбылося. Сябры паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца юнакі ў берасці, кажа сябра партыі БНФ Зміце Шыманскі. Кубраня, который год за мяжой працуе Лукін Александр. 19 снежня он был в офисе Харты, и калі там прайшоў ператрус, и всіх прысутных затрымалі. Александр был осуджаны на 15 суток, які адсядзеў у жодзінскай турме. Пасля адбыцця пакарання Александр з'ехаў у Францыю. Бізнес і сваю нерухомасць у Беларусі ён вырашыў прадаць. Знаете, все, что произошло ужасно, я не понимал, что проблемы в стране демократии, на что это было настолько, я не мог себе представить. Но я собираюсь возвращаться все в любом случае, потому что у меня есть какое-то имущество, мне нужно его там где-то продавать. Я немножко еще не определил, мне тяжело сейчас планировать какое-то будущее при этой власти в Беларуси. Александр Лукін захоўваў спадзяванне, что пасля выбору ситуация изменится. Теперь он вырашыў канчаткова з'ехаць за мяжу. То, что происходило которые сейчас происходят, повлияло, потому что у меня была возможность очень давно остаться за границей жить, но я, тем не менее, вернулся и построил в Беларуси дом, создал какой-то бизнес, у меня дети, семья, живу в Беларуси. Дочка родилась во Франции, и у меня была возможность остаться, и я не знаю, что будет дальше. Хочется увидеть, как дальше будут развиваться события, потому что тяжело. Гродзенщина. Некоторые активисты с этого региона съехали за межу, еще не дочекавшись, пока их выключат на допыты у КДБ. Удакладняя Михаил Корневич. Кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Стомін, калі размова зайшла пра людзей, які пасля ўдзелу ў плошчу з'ехалі за мяжу, распавёў, што такіх людзей можна падзяліць на некалькі катэгорый. З яго слоў, шмат хто з'ехаў адразу пасля вяртання з плошчу ў горад. Са слоў Стоміна, іх магчыма напалохаў шквал інфармацыі, якая распаўсюджвалася ў дзяржаўных СМІ. Ён кажа, што шмат каго нават не паспеў уведаць асабіста. Людзі прыходзілі і запісваліся ў партыю падчас выбарчай кампаніі. Іншая катэгорыя людзей, са слоў спадара Стоміна, тыя, хто непасрэдна працаваў у штабах, моладзевыя лідары, якія ўжо не адзін год вялі актыўную апазіцыйную працу. Сярод іх Зміцер Бандарчук, кіраўнік штабу Някляева на Гарадзенщине, Александр Васілевіч, актывіст КГП, таксама Кирыла Семянчук, актывіст штабу Някляева. Яны з'ехалі пасля ператрусаў і неаднаразовых выклікаў КДБ. Зміцер Бандарчук быў координатором па вобласці у Някляева ў штабе. Я думаю, вот у адносінах да менавіта гэтых катэгорый людзей, якія кіравалі штабамі Някляева, зараз найбольш жорсткія рэпрэсіі. Александр Васілевіч, у нас есть достаточно такая серьезная информация, что в уголе могут действовать по супроте криминальные справы, тому вот нас съехала так само в Европу. Кирилл Семенчук со слов Истомина съехал несколько дней тому, как шукать политичную притулку. И он отседил 10 суток у городни, его затримали на чигуночном вокзале, когда он собирался ехать на площу. Спадар Семенчук уже несколько месяцев не мог найти працу звичайным будовником. Усюди отмовляли. Когда он съезжал, он попередил нас, что на его тиснули вельми серьезные сотрудники КДБ, калі ён сидзеў на сутках, з ім працавалі вельмі шчыльна супрацоўнікі, і нават ён паведаміў аб тым, што ён падпісаў паперы аб супрацоўніцтве, таму што ён быў вымушаны гэта зрабіць, таму што да яго прымяняліся фізічныя пыткі. Паведамленне нашых рэгіянальных рэспандэнтаў запісаў Вяслаў Кулік. Сотні людзей пасля плошчы прайшлі праз турэмныя камеры. У кожнага свой досвед, свае высновы, як і ў госця вольнай студыі публіцыста Дмітра Галко, вядомага ў благасферы пад імем Будзімір. Пасля нас выгрузілі ў жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй, там, ну, ці не 100 міліцыянтаў з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру. Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры пазней. Шаноўны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Часто чую, у радио, что милиция, ОМОН и чиновники служат уладе за гроши, а не за идею. Это у большинства так, это правда, але не у все. Получаются они, вельми добрые гроши, сидят на мягких креслах, ездят на добрых машинах, мают добрые квартиры и коттеджи. Что бы было им, как яны такую зарплату получали, как звычайные люди, из яких треба заплатить коммунальные послуги и иные, еще речи. За кого б яны тады голосовали? Можливо. И они были бы с нами, звычайными людьми, там на площади. Послужите на этой мамоне и идолу. Я хочу обратиться к нашему президенту, избранному президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который выступал по телевидению и обещал, что цены на ЖКХ не повысятся. Что же получается? Значит, у нас президент обманул на 100% подорожали цены в жодину. Что же мы остаться должны на нищенской этой пенсии? Живем, как у нас, на нищенном куске хлеба, что ли? Наша сатанинская влада, доведавшись про максимальное спрощение визового режима для простых громадян Беларуси, сбоку ее развязу, уже занепокоилась и начала, так сказать, промывку мозгов. По Белрадуе некий балбатун амальгадину усяляк отговаривал громадян ехать за межу и у приватности ее развяз, потому что там, по его словах, жить просто немогчимо. Там, мовляв, повсюду горы смерти, там все дренно, там все дорого и так далее. Слово генного болтуна суперечит неодноразово обещанием нашего проводера довести уровень нашего життя до европейского. По-другое, тех наших громадян, которые уже побывали у заможных европейских краинах, в излученных штатах, гены Мене болботня уже не переконає. Гинув туфту, може повірить, хіба що якая-небудь полуодукована вязкова бабуля, яка за все життя далі своєї вёски ніде не побувала. І тому вона зрозуміла, нічого сравнити не може. Гинув болтуна можна покласти, як кажуть, на лопатки, усього одним питанням. Чому? Коли там так уже все дренно, люди оттуль у так званую квітнеючу Білорусь не їдуть, а все якраз наоборот. Молодые, разумные, одукованные, энергичные, и мкнутся съехать отсюль по ее развязке на вот излученные штаты. Один слухач потелефоновал, что ему не подобаются верши на свободу. Отказываю вершам. Поэтов выбирает час. У чашки для родимый час, коли залез краины у отказе каждый из нас. Поэтов выбирает час. І народжаються поети, які мають одну мету – країну нашу одразіть і від біди обороніть. Улади часто не дають їм віри, але родимі вони віддані без міри, як віддані жовніри. Дід частяком улади да їх приймають міри, їх до редакції на стріл не підпускають, тому вони і гонорару ніяких не мають. А верши сам видатом випущають. Зато і гузаков яны доволі мають, бо правду в смутний час шукають. Дзвонкі на свободу. Ваші відгуки на події. Откази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Адвокати і сваякі громадян, які обвинувачуються у організації масових безпорядків у Мінську 19 снежня, обвергають інформацію Генеральної прокуратури. Амаль місяць адвокати не бачили былых кандидатів у президенти Андрія Саннікова, Миколая Статкевича і Владимира Некляєва. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Зенон Пазняк лишит необходимым узбудить криминальную справу супрац Александра Лукашенко. Заключением домовов завершились у Москве перемовы об умовах поставки российской нафты у Беларусь. Будовництво атомной электростанции в Беларуси почнется у верес, неповедомим керовник Росатома Сергей Кириенко. Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Белорусско-російське дочинення після 19 снежня». Події 19 снежня поміняли внутрішнє і вонкове становище Білорусі. Чи змінилася політика Москви у дочиненні до Мінська? Чи вертається Росія до традиційної політики економічних субсидій і оборони Білорусі у міжнародних організаціях? Що означає конфлікт вокруг поставок нафти? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» директор дослідчих програм Фінського інституту міжнародних дочинень Аркадь Мошес з Хельсінки і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартинович з Мінську. Керівник делегації Російської Федерації у парламентській асамблеї Ради Європи Константин Косачов заявив, що Росія лічить Лукашенка легітимним президентом Білорусі, виступає супроти санкцій відносно офіційного Мінська, хоч і признає наявність проблем з демократією в Україні. Це традиційна позиція Росії у міжнародних організаціях. Вона завжди обороняє Білорусь від критики Заходу відносно правого чоловіка. Так що у політиці Росії на Беларуси ничего не изменилось? Господар Мошес. Я думаю, что принципиально в политике России относительно Беларуси и белорусского режима ничего не изменилось в том, что касается стратегических целей. Целями является закрепление Беларуси в российской эксклюзивной зоне влияния. Это предполагает защиту Беларуси от критики извне, помощь, когда нужно, но это предполагает также отношение к Беларуси не как к союзнику, равноправному партнеру, а как к вассалу. Ничего в этом нового нет, и просто сейчас ситуация с точки зрения продвижения тактического по этому пути складывается еще больше в пользу России, чем, естественно, до 19 декабря. Тогда у Белоруссии была большая возможность маневра на западном направлении, а сейчас тот самый момент, когда в силу сокращения этого маневра можно продвигать свои цели. Господар Марсінович, а вы як меркуете, ці изменилась стратегия альбо тактика России относно Беларуси после 19 снежня? Мне кажется, что изменилось, потому что все это сопровождается одной интересной околичностью. У этот же самый час по центральных российских каналах выходят интересные сюжеты про становище в Беларуси. А до того ж, одной из обставин, которые учора сопровождали эту заяву Касачева, было заявление у газете «Ведомости», публикация, у якой сцвярджалася, што кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі мае не вельмі добрае для Беларусі заключэнне па выніках выбараў, але ж гэтае заключэнне зараз знаходзіцца ў засакрэчаным выглядзе. Сітуацыя, калі ў гэты самы час Касачоў кажа пра тое, што ну так, праблемы ёсць, але ж мы ўсё роўна супраць санкцыяў, гэта сітуацыя нейкай такой гульні. Мне здаецца, што безумоўная падтрымка палітычная, якая была дагэтуль, калі нікога не цікавіла, што Беларусь робіць со сваімі правамі чалавека, і яна ўжо скончылася. Выглядае так, што Расія ў любы момант можа рассакрэціць тую справаздачу, якая была зроблена Цэнтральнай выбарчай камісіі Расіі. І з іншага боку, у заявах Касачова першая частка, у якой ён кажа пра тое, што ў Расіі ёсць прэтэнзіі да беларускіх выбараў, будзе пераважаць над другой часткай, у якой ён кажа пра тое, што ўсё ж санкцыі не патрэбны. Міжнародныя арганізацыі гэта адна справа, але ж вось яшчэ адзін цікавы сюжэт. Падчас сустрэчы з новым беларускім прэм'ер-міністрам Мясніковічам Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія субсідуе Беларусь у нафтавай сферы ў памеры 4 мільярдаў даляраў. Тут найбольш цікава вось тая фармулёўка, якую ўжыў Пуцін, субсіды. Дык што, нічога зноў не мяняецца, атрымоўваецца. То бок сатэліт, якому Россия снова платит гроши. Господар Мошес. Россия как ставила перед собой задачу снизить реальный объем субсидий белорусскому режиму, так она эту задачу перед собой и ставит. И пока эти субсидии обещанные, но давайте дождемся осени или конца года, и чтобы узнать о том, в каких объемах, значит, они придут, а пока нефть еще даже не начала поступать. Но здесь есть и другая цель. Российские экономические акторы, и политические тоже, вовсе не ставят перед собой задачу разрушить белорусскую нефтепереработку, лишить ее клиентской базы. Они ставят перед собой задачу получить доступ и контроль над этими экономическими активами Беларуси. Значит, эти активы необходимо поддерживать на плаву. Есть стратегическая задача подчинить себе линию поведения Беларуси. Лишить господина Лукашенко самостоятельности или автономности в его внешнеполитических раскладах. Это делалось в период предвыборной кампании, когда ему грозили или выбрасывали даже компромат. Это делается и сейчас. То есть, с одной стороны, выстраивается линия обороны этого режима от внешнего давления, с другой стороны, проецируется собственное давление на него Москвы. Единственное, что и раньше, и сейчас следует исключить, это даже допущение о малейшей возможности заинтересованности Кремля в демократизации Белоруссии, ее внутренней политической либерализации. Люди, которые в это на какой-то момент поверили, как теперь всем известно, тяжело за это наказаны и никакой поддержки, по крайней мере, публичной, они не получают. Спадар Марцінович, а якая вашая думка, бо што азначае гэтая фраза Пуціна пра тое, што Расія працягвае субсідыі беларускай эканоміцы? Ёсць нейкае фундаментальнае непаразуменне ў тым, як інтэрпрэтуецца гэтая фраза ў Беларусі. Мне здаецца, што гэтая фраза азначала тое, што нават калі мы будзем даваць вам тое, што мы давалі ў папярэднія годы, гэта будзе субсідаванне эканомікі. Трэба памятаваць пра тое, што ўся гэтая камунікацыя адбывалася ў той дзень, калі Еўрапейскі парламент прымаў рэзалюцыю па Беларусі. Проста беларускае тэлебачанне выкарыстала вельмі непрыемныя насамрэч словы Пуціна пра субсідаванне для того, как запэўніць беларускага тэлегледача у тым, што Расія з намі у той момант, калі Европа па нас так шахнула, але ж де-факта гэта азначае нейкую двоеснасць сітуацыі. З аднаго боку Расія кажа пра тое, што яна будзе працягваць нам даваць нафту там, але ж гэта зараз ужо будзе ўспрымацца Расіяй як субсідаванне, як дапамога, якая ідзе за пэўныя палітычныя выгоды, якая яна чакае ў адваротным моманце. Я не пачуў па результатах гэтай размовы з Пуціна з Местіковічам навіну пра вырашэнне нафтавых пытанняў, якія зараз вельмі балючыя для Беларусі стаяць. Нафта не ідзе ў Беларусь. Гэта быў правал у дзень, калі балючая падзея адбылася на фронте заходнім. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Улада імкнецца не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Беларуска-расійскія дачыненні пасля 19 снежня». Вось пра нафтавую сферу. Спадар Моша, вось гэтай канфлікт вакол паставак расійскай нафты ў Беларусь. Гэта што, толькі эканамічная праблема? То бок расійскія кампаніі хочуць атрымаць некі прыбытак, дадаўшы 45 даляраў на кожную пастаўляемую тону нафты. Ці тут за гэтым канфліктам стаяць некія больш далёкасяжныя, эканамічныя, магчымыя палітычныя мэты? Я думаю, што было бы неаправдана агранічваць ўсё происходящее толькі рамкамі экономического контекста. Потому что понятно, что Россия, хотя сегодня, может быть, это уже меньше произносится, чем несколько лет назад, но она все еще воспринимает энергетику и все энергетические отношения с соседями как определенный элемент давления. Там, где это можно использовать, то ли угрожая провести вокруг тех или иных транзитных государств экспортные потоки энергоносителей, то ли в двусторонних отношениях, это, безусловно, будет использоваться как сугубо в экономическом, так и в политическом контексте. Спадар Марсінович, а вы як лічыце, што насамрэч стаіць за гэтым канфліктам вакол паставак расійскай нафты ў Беларусь? Яны кажуць пра інтарэсы гаспадарчых суб'ектаў, расійскіх кампаніяў. Але ж я нават у страшным сне не магу ўявіць сабе сітуацыю, калі гэтыя самыя інтарэсы пачынаюць канфліктаваць з палітычнымі дасягненнямі ці даручэннямі, якія гэтыя нафтавыя кампаніі атрымоўваюць ад Пуціна. Я не магу сабе ўявіць кампанію, якая працуе на нафтавым рынку Расіі, якая з'яўляецца ў гэты ж самы час незалежным ад Пуціна ці ад тандэму суб'ектам. Я не ўяўляю сабе сітуацыі, калі сух у паставках нафты можа заініцыяваць хто заўгодна, акрамя самога кіраўніцтва Расіі, таму што занадта ж гэты бізнес завязаны на кіраўніцтва, гэта трэцяе ўжо вымярэнне той сітуацыі двоеснасці, сітуацыі амаль што націснутага курка, у якой зараз адчувае сабе Беларусь. Вось маразы зараз гакнуць, трэба будзе загружаць пэўныя ўстановкі на нафтапрацоўчых камбінатах і будзе крызіс. Але ж тая сітуацыя цяжкая, у якой апынуўся цяпер Александр Лукашэнка, здараецца і ў беларуска-расійскіх дачыненнях не ўпершыню. Былі раней сітуацыі, калі Беларусь канфліктавала з Захадам, і тым не менш упарта супраціўлялася ціску Расіі. Чаму на гэты раз Лукашэнку нікуды не выкруціцца? Чаму лічаць эксперты, што цяпер-то яму давядзецца падымаць рукі ўверх? Спадар Мошас. А я и никогда не говорил, что ему никуда не выкрутится, и что ему сейчас придется поднимать руки вверх. Белоруссия достаточно давно и относительно успешно проводил политику страхования себя от риска оказаться зажатым в этом сэндвиче между Москвой и Брюсселем. Он достаточно много за счет своей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, в том числе военно-экономических связей, таких гарантий создал. Поэтому он может какое-то время выживать. Для стратегии выживания у него по-прежнему определенный ресурс есть. Но в предыдущие там лет 7-8 Белоруссия успешно сопротивлялась этому давлению Москвы и одновременно Брюсселя. После российского кризиса 98 года российский экономический рост тянул за собой экономический рост всех тех соседей, которые с Россией были экономически связаны. К Белоруссии это относится в первую очередь. Сегодня этой возможности уже нет, потому что российский рост минимален. Как поведет себя российский рынок, в общем, не очень понятно. И насколько удастся выживать исключительно за счет экспорта в Россию в обход кремлевских пожеланий, тоже не очень понятно. Ситуация с платежным балансом ухудшается, макроэкономическая ситуация в долгосрочной перспективе ухудшается. И это, безусловно, будет подталкивать минский режим к получению определенной экономической помощи, кредитов от Запада. И здесь нужно четко себе представлять, что поле для получения коммерческих коммерческих кредитов у Беларуси достаточно большое. Мы упомянули сегодня 19 число, когда Европейский парламент согласовывал резолюцию. Так вот, в этот день Беларусь распространила успешно 800 миллионов долларов евробондов. Евробонды – это наиболее надежные финансовые инструменты. Если банки их покупают, они их покупают, значит, они верят в возможность режима их выплатить. Это, в общем, говорит о том, что бизнес-сообщество европейское, несмотря ни на какие разговоры о санкциях, по-прежнему дает Лукашенко достаточно серьезный кредит. То есть говорить о том, что он сейчас вот-вот поднимет руки, не стоит. Но и говорить о том, что все будет так же, как раньше, тоже нельзя. И оставаться все-таки один на один с Москвой Минску невыгодно. Ситуация, якая узнікла зараз, яна таму выключная, што ў беларускіх турмах чакалі пад крымінальнымі абвінавачваннямі адразу 35 чалавек. Я не бачу сценара, па якім можна было б зараз замірыцца з Еўропай да такой стадыі, калі б можна было выкарыстоўваць яе ў якасці супрацьвагі для гульняў з Расіяй. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Белорусско-российские дочинения после 19 снежня». У передачи удельничали директор доследчих программ Финского института международных дочинений Аркадь Мошес с Хельсинки и наместник головного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович с Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Адвакаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Мікляева. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Зенон Пазняк лишит необходимым узбудить криминальную справу супрац Александра Лукашенко. Заключением домовов завершились у Москве перемовы об умовах поставки российской нафты у Беларусь. Будовництво атомной электростанции у Беларуси почнется у вера с неповедомым керовник Росатома Сергей Кириенко. На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаси Скобла. И сегодня моим гостем публицист Змитер Галко, ведомый в благосфере как Будимир. Великий розголос у сетеве выкликал его успомин про знаходжение у вязницы после подеев на площади. И мы сегодня про это поговорим. Змітер, вы оказаліся ў ліку тых, хто быў затрыманы і асуджаны 19 снежня. Што гаварылася ў пастанове суда, на якім вы атрымалі свае 10 сутак? Гаварылася, што я ўдзельнічаў у масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве, не рэагаваў на папярэджанне міліцыянтаў аб тым, што мерапрыемства несанкцыянаванае, выгукваў лозунгі антыдзяржаўныя «Жыві Беларусь», «Сыходзь» і быў затрыманы на вуліцы Савецкай а палове на 11-ю. То бок такі стандарт набор обвинувающих фраз. Вы уже не упершиню трапили за краты, коли не помыляюща году 6 и 7 тому, вас так само затримливали за удел у несанкционованных акциях протесту. Ось, коли поравнать тые сутки с недавними, ци изменилось что у белорусской правоохранной системе? Как мне подается, милицианты с того часу сгубили идеологичную перкананность у тем, что они робят. Ну, например, нам теперь этим разом не читалось никаких нотаций. Не было ніякай дзяржаўнай прапаганды, скажам так, захвусна. Хаця ў 2002-м, ці то гэта трэці быў. Гэтая прапаганда была, прычым, пастаянна. Як толькі нас забралі і ў аўтобусе, і пасля ў Раусе, быў такі накат. Гэтым разам такога не было. Калі нас забіралі ў 2003-м годзе, вось каля галоў па штамту, там быў дзень волі арганізаваны сіўчыкам, і адвезлі нас у Ленінскі Раус, мы, затрыманыя міліцыянты, вось уяўлялі дзве групы, паміж якімі быў вельмі выразны падзел. Гэта як бы было як два розных народа. Скажам, у нас быў свой гімн. Міліцыянт кажа, вось мы, беларусы, які ж мы патрыёты, калі мы нават свайго гімну не ведаем. А Павел Свярынец, які тады таксама быў затрыманы, кажа, як не ведаем. Мы ведаем, мы можам яго заспяваць. І вось мы ў гэтым падвале Ленінскага Раус усе дружна ўстаем і пачынаем спяваць гімн «Магутны Божа». Вось у міліцыянтаў гэта быў проста культурны шок. Вось але глядзілі яны нас, ну, можна сказаць, як на марсіяну, на лунатыку. Вось яны не разумелі, хто гэта перад імі. Яны, можа, маглі нас паважаць, але дакладна не маглі прызнаць у нас як бы частку таго самага народу, да якога яны належаць. То бок быў выразны падзел. А цяпер гэта быў насамрэч адзін народ. Слесар з заводу, там і навукоўцы, кіроўцы, бамшы, бізнесмены, хто заўгодна. Просто народ, схоплены з вуліцы. Вось вы згадалі, як паводзіліся міліцыянты ў 2003 годзе. Я магу прыгадаць уласны яшчэ ранейшы досвед. У 2000 годзе мяне разам з Лівоном Брышэўскім і Эдуардам Акуліным затрымалі ў сталічным парку Горкага і нават надзелі кайданкі. Пратрымалі ў пастарунку 3 гадзіны, прычым афармляючы пратакол, яны мелі вельмі вялікага клопату з беларускай мовай, але ўжо на заўтра нас усіх шукаў па тэлефоне, я запомніў, палкоўнік Вераб'ёў, які ад імя міністра ўнутраных справаў хацеў папрасіць прабачэння. Пасля падзеяў 19 снежня я нешта не чуў, каб хтосьці ў перад кімсьці выбачаўся. Сапраўды проста хапалі без разбору. Чым жа можна, на вашу думку, патлумачыць такую жорсткасць, такую брутальнасць, такую непераборлівасць міліцыянтаў? У мяне ёсць дзве версіі. Па-першае, ходзяць чуткі, што за кожнага затрыманага давалі вялікую прэмію 200 000 рублей. Гэта можа быць выклікана і гэтым, то бок яны проста як паляўнічыя за скальпамі сябе паводзілі. А можа быць выклікана таксама і тым, што Лукашэнка ўсё-ткі бачыў, яму паказалі, колькі насамрэч на плошчу выйшла людзей, і было загадана просто нагнаць страху, і схапіць просто усіх, хто трапіць пад руку. Дмітрий, я заўважыў такую рэч. Мае знаёмыя, якія адбылі суткі, ну, нібы нават трохі ганарацца гэтым. І кажуць, што досвед знаходжання за кратамі не заменіш нічым, і ён, як бы, ну, мае некую сваю каштоўнасць. Вось, што вам асабіста даў ваш гэты турэмны досвед? Да жалю, я не магу падтрымаць вось такую выснову. Можліва, мне не пашанцавала. Можліва, вось, вашыя сябры просто трапілі у камеру дакладна з аднадумцамі, таксама з палітычнымі актывістамі. Я трапіў у камеру збольшага з выпадковымі абсалютна людзьмі. Бачыў, як людзям робіцца страшна. Ну, і вядома, калі вакол цябе людзям робіцца страшна, ты таксама пачынаеш баяцца. Тым больш, а чаго я больш за ўсё пакутаў у камеры, у ленінскім РАУС маёй жонцы, адзін з міліцыянтаў, пагражаў пазбаўленнем бацькоўскіх правоў. І я не мог ведаць, блеф гэта ці гэта сапраўдная пагроза. Вось седзячы ўжо на сутках, я не ведаў, што адбываецца з маёй сям'ёй, і вось гэта мяне проста дратавала. Для мяне гэта быў адмоўны досвед. Гэта было ўсё-ткі прыніжэнне. Вяртаючыся ізноў да 2003 году, нас тады адвезлі на Крэстіна. Нас амаль не прымушалі там рукі за спіну, там тварам да сцяны. Нас не сустракаў такі строй міліцыянтаў з аўчаркамі, як цяпер. Нас не вазілі ў аўтазаках, вазілі ў аўтобусах. А тут я правёў некалькі гадзін у такой жалезнай шафе, у якую я ледзь проста ўвапхнуўся. Гэта ў самім аўтазаку? Самім аўтазаку. Я сядзеў там адзін, я быў проста цалкам закрыты і мог ледзь паварушыцца. Такіх шафаў аўтазаку шмат, ці гэта для некіх найбольш небяспечных затрыманых? Афіцыйна гэта, здаецца, нават ёсць некі рэгламент, што там трэба небяспечных злачынцаў вазіць, але паколькі ў іх відавочна транспарту там бракавала, ці што, то саджалі туды ўсіх. Даседзеўшы у гэтай жалезнай шафе, пасля нас выгрузілі ў Жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй там, ну, ці не 100 міліцыянтаў ды з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, пасля нас вялі доўгімі лабірынтамі, рукі за спіну, тварам да сцяны, гэта праз кожнае там 5 хвілінаў. Пасля нас усіх там распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру. Першая думка вось рацыянальная, якая ў мяне ўзнікла, што гэта робіцца да прэзідэнта, проста каб ён атрымаў нейкае такое вычварнае задавальненне ад відовішча вось прыніжаных апазіцыянераў, ворагаў народу. Мажліва, у гэтага ёсць нейкае рацыянальнае тлумачэнне, можа, яны фіксавалі адсутнасць і наяўнасць пабояў. Я нават тады запытаўся, для чаго нас здымаюць, ну просто адказам было маўчанне. Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Сваім турэмным досведам з намі сёння дзеліцца публіцыст Дзмітрий Галко, ён жа блогер «Будзімір». Пры мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем нашу гутарку. Дмітрий, у сваім блогу вы апісалі аднаго свайго сукамарніка, які меў хваробу. Скажыце, як у нашых турмах адносяцца да хворых людзей? Прыкладам, я дакладна ведаю, што арыштаваны Уладзімір Някляеў мае праблемы з сэрцам. У таго ж Аляксандра Фядуты проста букет розных захворванняў. Як жывецца за турэмнымі дзвярыма хвораму чалавеку? Вось той хлопец, якога я апісваў, яго таксама, пэўна, быў букет хваробаў. Па-першае, у яго была сапраўдная белая гарачка, чаго я ніколі ў жыцці не бачыў. бачу. Чалавек тросся, выгінаўся, ён бачыў і маці сваю, якая глядзіць на яго праз краты, бачыў свайго брата за шафай, бачыў нейкія правады на падлозе, павукоў, якіх там не было, все што заўгодна. І гэты прыступ, ён пачаўся яго амаль адразу, развіваўся паступова, на трэці дзень гэта ўжо было просто не... Ну, грукаліся мы кожную ноч, прасілі яго неяк адвезці да доктара, але забралі яго толькі на трэцюю ноч, калі, ну, трываць гэта ўжо было просто немажліва. Яго адвялі вось толькі на трэцюю ноч да доктара. Што з ім рабілі, невядома, бо расповед яго відавочна там былі нейкія яго ўласныя галюцынацыі, ён там кшталт доказаў, што яго па лабірынтах гэтых адвозілі дадому. Але падобна, што вось ён распавядаў, што нехта з міліцыянтаў пагражаў яму пісталетам, пагражаў яго застрэліць, што яго збівалі і кінулі на ноч у карцэр, толькі укалолі яму морфію, вялікую дозу. Уласна, гэта было ўсё лячэнне. І ў ранку яго да нас прывялі. Прывялі ў такім вельмі цяжкім стане, ён суткі ці не больш пасля спаў. То бок, нават гэты выпадак мог закончыцца нейкім летальным чынам. Безумоўна, нават міліцыянт, пасля таго, як уже хлопца прывялі ў ранку ў камеру, ён 2-3 разы, можа, ў дзень заходзіў праверыць, ці жывы той хлопец. Просто фільмы жахаў можна здымаць у беларускіх турмах. Дмітрий, я заўважыў, што пасля падзеяў на плошчы многія мае знаёмыя сталі асцерагацца размоваў па тэлефоне. І сапраўды, вось тое татальнае праслухоўванне, якое прадэманстравала на ўсю краіну беларускае тэлебачанне, якое мае месца ў Беларусі, наўрад ці схіляе да шчырасці па тэлефоне. Скажыце, як на вашу думку, ці адаптуецца беларускае грамадства да ось гэтых, да іх ўсевідзячага глаза, да іх всеслышащых ушэй, і калі адаптуецца, то якім чынам? Пакуль што падставаў для аптымізму ў мяне, на жаль, няма. Крыху скажу пра людзей, якія сядзелі ў мяне ў камеры. З большага, вось апроч аднаго хлопца, які баяўся і там, які быў просто збялелы ад страху, якога часта цягалі на допыт, і ён нічога не распавядаў там, што з ім робіць. Дык вось апроч яго, астатнія ўсе былі нібыта смелыя, рашучыя. Яны планавалі там нешта рабіць. Скажам, там адзін скульптар быў, які збіраўся зрабіць скульптуру дыктатар і планаваў нейкія палітычныя графіці, ды іншыя. Дык вось усе гэтыя людзі, я пасля з імі з кім тэлефанаваўся, з кім сустрэўся, на волі яны паводзілі сябе ўжо зусім не так смела. Кажам, той же самы скульптар, ён нават адмовіўся размаўляць са мной пра суд і пра гэты турэмны досвід, сказаў, што мне параілі пра ўсё гэта не гаварыць, бо як бы яно не было горш. Больш за тое, ён не пайшоў нават па кампенсацыю грашовую, бо таксама кажа, мне параілі, што лепей з гэтымі арганізацыямі не звязвацца. Гэтыя рэпрэсіі, гэты тэрор, які цягнецца ў краіне ўжо больш за месяц, ён што, ён дасягнуў сваёй мэты? Дасягнуў. Мне здаецца, што дасягнуў, і не толькі з тымі людзьмі, якія былі ў камеры, але, скажам, у дзень, калі была спыненая трансляцыя аўтарадыё, мы ехалі з жонкай у таксі дадому і папрасілі кіроўцу ўключыць аўтарадыё, праверыць, ці сапраўды яно знікла з эфіру. Ён уключыў гэтую хвалю, там было маўчанне. Ну і мы кажам кшталту, вось гады ўсё-такі там закрылі. Ну, кіроўца, значыць, пытаецца, чаму закрылі, хто закрыў. Мы кажам, што тое вось адбылося праз агітацыйныя матэрыялы Някляева і Саннікава, якія гучалі ў эфіры аўтарадыё. І як толькі ён бачыў прозвішча Някляю Саннікаў, спачатку гаваркі, ён проста замоўк. Замоўк на ўсю дарогу. І бачна было, што яму сапраўды страшна. І шчыра кажучы, я такога не бачыў ніколі. Грамадства, якое жыве ў страху доўгі час, яно так ці інакш мусіць дэградаваць. Якім спосабам увогуле магчыма развеяць вось такі страх? Пакуль што я такога спосабу не бачу. І хіба апошняе пытанне. Журналістка Святлана Калінкіна напісала адкрыты ліст Александру Лукашэнку з просьбай вызваліць зняволеных пасля 19 снежня. І ў сваім лісце заклікала зрабіць тое самае, пісаць такія ж лісты ўсіх сваіх суайчыннікаў. Як вы ставіцеся да такой ініцыятывы? Не, шчыра кажучы, я б не звяртаўся да Лукашэнкі, і я не лічу яго легітымным прэзідэнтам, але хачу сказаць іншае. Дарэчы, і наконт спосабу, як пераадолець страх. Мая жонка падала заяву ў генпракуратуру аб тым, што яна можа быць сведкам па справе аб так званых масавых беспарадках, яна можа сведчыць аб тым, што акцыя была цалкам мірнай. Яна падала гэтую заяву ў генпракуратуру, і яна сама добраахвотна пайшла на допыт у міліцыю, вось і сведчыла ў абарону тых, хто зараз сядзіць у амерыканцы. Вось гэтая ініцыятыва мне здаецца карыснай. Ну, яна пераадолела свой страх, але, канешне, гэта б мела эфект, каб такіх людзей было шмат. Яна, канешне, разумела гэта як ініцыятыву, якую можа падхопіць. Казала, што, ну, не змогуць жа яны ігнараваць, скажам, сотні свет. сведчанняў. Калі сотня чалавек, скажам, прыйдзе і гатовая будзе сведчыць, што гэта была мірная дэманстрацыя, як яны змогуць ігнараваць гэтыя сведчанні? І пры канцы размовы я ізноў вярнуўся да ініцыятывы Святланы Калінкінай. То бок вы самі не гатовыя выступіць вось у гэтай ролі просьбіта? Не, у ролі просьбіта не. І да Лукашэнкі я асабіста б не звяртаўся і раіць нікому адпаведна не магу. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў публіцыст Дзмітрый Галко, вядомы як блогер «Будзімір». Ён расказаў нам пра свае 10 сутак пасля плошчы. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень. Бери буром земли крат. Вірш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266 39 52. Ваш голас — голас свабоды.